bardzo chętnie jest. Myślę, że będzie okazja, no bo ogłosiliśmy do tej pory, nie wiem, może 20%, 30% naszego line-upu. Kolejne ogłoszenie w poniedziałek, tak? Prawdopodobnie tak to wygląda. Okay. Kolejne ogłoszenie w poniedziałek i kolejne ogłoszenia też będą. Program jest już prawie zamknięty, ostatnie bookingi się robią. Będziemy powoli zdradzać, co przygotowaliśmy na ten rok. Trzymam kciuki, daję dużo ciepła, bo to przecież największy festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w Polsce. Dostarczał wielu fajnych doznań. Dzięki za przybycie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Migration i Bonobo. Dzisiaj z płyty, a w ostatnim weekendzie lipca na festiwalu Audio River i to będzie występ razem z bandem w Płocku, rzecz jasna, live band Bonobo Migration. Thank you. Migration i Bonobo w programie trzecim. Proponuję, żebyśmy wątek festiwalu Audio River zakończyli ostatnim utworem, który znalazł się na najnowszej płycie Maca Opleksa. human can resist any pain. Our test is crisis and observation. To nasza klamerka. Maceoplex z ostatnim, a wcześniej z pierwszym utworem swojej najmłodszej płyty zatytułowanej Solar. Maceoplex, czyli jeden z kilkunastu artystów ogłoszonych już, którzy pojawią się w Płocku w ostatni weekend lipca. Szczegółowy program mogą Państwo znaleźć na stronie audioriver.pl. Trójka. Program trzeci. Sporo kobiecych głosów, dźwiękowe smaki rodem z płyt Play czy 18, mariaż trip-hopu, dubu, gospel i soulu. Tak w największym skrócie przedstawia się najmłodsza, wydana w miniony piątek płyta Mobiego. Thank you. lekkość, wyciszenie, muzyczna szlachetność, szlachetność nasiąknięta elektroniką, ale również momentami pięknym dźwiękiem fortepianu. Piękne głosy i ta charakterystyczna przestrzeń rodem z wielkich płyt z przeszłości. Everything was beautiful and nothing hurt. To tytuł najmłodszej płyty Richarda Melvilla Halla. Tytuł, który został zaczerpnięty z książki Kurta Vonneguta Rzeźnia numer 5. Thank you. too much in, and the souls begin. We were so much life I couldn't win. I had life pursuing sin, and life pursuing win. When we were forcing dreams, I'll try, but I'll never be free. Always plagued by what I can never be. Of hopes and wasted goals, the sources and forces of the wasted by, the slip, pursuit of time is wasting more, pious and bias, like light shining down on me. And I was lost when you knew, and I was tired too. Things to die, so hard we tried. I tried so hard. I haven't figured anything out. Left behind so much pain, so much doubt. Leave worlds behind. I'll never be free. Plagued by what I can never be. Middle is gone, a wcześniej Dark Cloud is coming. Smutne i zastanawiające tytuły. Tak brzmi sobie nasz Moby Dick z płyty Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Płyty opublikowanej w miniony piątek. Płyty smutnej. Pankowiec we mnie chce krzyczeć na ludzi jako na gatunek i mówić: przestańcie robić te okropne rzeczy. Ale inna część mnie, która aspiruje do jakiegoś oświecenia, po prostu próbuje wzbudzić w sobie trochę zrozumienia i współczucia. Tak komentuje swoją najnowszą płytę nasz Moby Dick. Płyta, o której będzie w moim przekonaniu głośno. Płyta, która spowoduje, że blask Moby'ego znowu będzie większy. Pewnie nie tak duży jak przy płytach Play i 18, no bo to inne czasy. Ale odniesień do właśnie do tych dwóch płyt jest na najnowszym albumie Amerykanina całkiem sporo. Będziemy wracać do tego pięknego wydawnictwa. Również w sensie graficznym. Kompakt wygląda naprawdę zacnie. Bardzo delikatnie, jak piękna pasmanteria. Piękna płyta. Na zakończenie The Sorrow Tree, czyli jeszcze jeden utwór, którym dziś chciałbym się z Państwem podzielić. czas ma przenoszenie. Przenoszenie. W którym teraz zaproponuję Państwu muzykę muzycznego geniusza, jak o nim myślę, jak czuję to, co robi. Gentlemana, który pojawił się w piątkowym anagramie, ale pojawił się pod ukryty pod szyldem Against All Logic. Tę część naszego spotkania zacznijmy od muzyki, którą publikuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Hello, this is Nicholas Jarre and you're listening to Trójka. Thank you. Fragment utworu Fight i Nicolas Jar w programie trzecim z cyfrowej epki, ponieważ ta kompozycja nigdy nie zobaczyła światła właśnie na płycie, ta muzyka nie ma desygnatu. Podobnie z muzyką, która pojawiła się w połowie lutego. Zdaje się, że Pitchfork narobił najwięcej szumu, grzebiąc i dochodząc do tego, że przedsięwzięcie Against All Logic, które zostało i muzyka, która została opublikowana w wytwórni, z którą Nicolas Jar mocno współpracuje, to właśnie jego dzieło, z tym, że ukryte pod szyldem AAL. I tak oto pojawiło się kilkanaście utworów na kapitalnej płycie, która właściwie z utworu na utwór jest wielkim przebojem, wielkim hitem. Płyta stylistycznie bardzo energetyczna. Sporo tutaj utworów wesołych, ale są też mroczne momenty. I właśnie z takim mrokiem chciałbym teraz nas skonfrontować, bowiem na płycie 2012-2017 są utwory, które nie nadają się do prezentowania w ciągu dnia, zatem potrójne pasmo jest idealną porą do tego, żeby zmierzyć się z tym czymś bardziej groźnym, drapieżnym, co kryje się w plikach z nazwą Against All Logic i tutaj za tytułem Flash In. Jestem po prostu zachwycony. Against All Logic, czyli Nicholas Jar z płyty 2012-2017 opublikowanej w wytwórni Other People. A na sam koniec, na zakończenie, tuż przed dobranoc, płyta sprzed 20 lat. Specjaliści już wiedzą, że to Fatboy Slim w utworze Acid 8000, który wybrałem ten numer, bo oczywiste byłoby, żeby wziąć Right Here, Right Now czy Rockefeller Skunk, ale nie, ja decyduję się na ten ostatni, najbardziej energetyczny, czy nie wiem, czy najbardziej super energetyczny, może tak. Acid 8000 to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Fatboy Slim sprzed 20 lat. Michał Margański, Ewa Wichrowska, Leon. To my mówimy Państwu do usłyszenia, życzymy dobrej nocy. I zobaczymy się, usłyszymy się, przepraszam, w środę w Nauce Słuchania około 11.30. Pozdrawiam, dobranoc. Get acid. You can get it anywhere. autopromocja.